tørt vejr resten af i dag, og i perioder kan der komme lidt solskin. Temperaturen ligger mellem 5 og 10 grader, og vinden er svag til jævn. I aften og i nat mest skyet i den østlige del af landet, også med regn flere steder. Ellers får resten af landet mest tørt og til dels klart vejr. Temperaturen falder til mellem 0 og 5 graders varme. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Med risiko for at være lidt polemisk, så kan det jo være svært at vælge, om man skal sikre sig, at fremtidens klode ikke drukner i smeltede poler og indlandsise, eller om man skal sikre, at alle folk i Danmark kan få et job og få mad på bordet og den slags ting. Det er sådan nogle afvejninger, man gør sig i det politiske, og nu siger det Miljøøkonomiske Råd, at Danmark faktisk bør skrue ned for de grønne ambitioner, for de koster alt for mange jobs. Det er ikke et budskab, der rammer rent på den politiske banehalvdel, faktisk, så siger Centrum Venstre, at det har overhovedet ikke noget på. Så vi skal se, hvem der måske tro har ret. Det kan næppe være begge dele af den affære. Det er bare noget af det, vi skal i den kommende time. Vil du være? Ja, resten, det er en hemmelighed, det finder du ud af hen ad vejen. Velkommen til 24/7 eftermiddag med Gertrud Højlund. Og også velkommen til Anders Olling, min kollega. Hej, Anders. Hej så. Norge skal vi til nu. De har 200 års jubilæum. Ja. Det gør jo lidt ondt at sige tillykke, men okay. De fejrer det. De er glade. Og midt i al den her nationale festivitas, så er der et stort norsk skelet, der er ramlet ud af osteskabet. Hvad handler det om? Ja, det er en rigtig stinker, kan man sige. Nej, det er avisen Verdens Gang. VG. Som har lavet en liste over de 100 mest betydningsfulde nordmænd. Mm. Altså det er sådan ligesom en top 100 over nationens stolte sønner. Yeah. Måske er der også lige et par døtre, der har snedet sig ind på den her liste. Men der er en enkelt meget markant skikkelse, som så ikke figurerer på den her liste. Yeah. Og det er forfatteren Knut Hamsun. Og det kan jo godt være lidt mærkeligt, fordi at han har skrevet måske den mest betydningsfulde roman. Han har vundet Nobelpris. I den norske litteraturhistorie. Præcis, han har vundet Nobelprisen, og han har skrevet den her bog, der hedder Sult, fra 1890, som jo er et absolut hovedværk, tror jeg, man kan sige, i norsk litteraturhistorie. Ja, har de glemt ham, eller hvad? De har nok ikke helt glemt ham, men de har udeladt ham. Fordi det er jo sådan, at da Hamsun, han var en meget gammel mand, og da krigen brød ud, så var det faktisk sådan, at han støttede nazisterne. Ja. Og det har man altså aldrig rigtig kunne tilgive ham op i Norge. Nej. Og det er nok også derfor, eller det er derfor, at man har udladt ham fra den her liste. Altså, avisens politiske redaktør skriver, at det er indlysende, at en mand, som støttede Hitler, ikke kan være på sådan en liste, som fejrer vores grundlovsjubilæum. Men altså, det er jo, der er vel, altså, han er vel, han, det er vel ikke en liste med politikere, altså, der er vel også andre kulturpersonligheder og sådan noget på, som... Jo, altså, dramatikeren Henrik Ibsen, med ham, som lavede Et dukkehjem, blandt andet, er på den her liste. Og maleren Edvard Munch er også med. Ja, præcis. Ham, der malede Skriget. De har fundet en plads på den her liste, så det er ikke, fordi det bare er politiske helte og den slags ting. Mm. Der er også kunstnere med på den her liste. Okay. Så det spørgsmål, der jo så melder sig, det er, om man sådan skal have lagt hele sit litterære virke på en eller anden måde i skammekrogen, fordi man politisk set har været et fjols. Her i studiet, velkommen til lektor på Nordisk ved Københavns Universitet, Erik Skjøm Nielsen. God eftermiddag. Hej. Hvad vejer egentlig højst, eller er der overhovedet en sammenhæng mellem, lad os starte der, er der en sammenhæng mellem Hamsuns litteratur, og så det faktum, at han sent i livet fik en tilbøjelighed til strækmarch og antisemitisme? Ja, det er der faktisk bange for, der er. Mm. Eller det, vi elsker Hamsun for, det er faktisk også nogle af de ting, som gør ham problematisk. Altså, når man synes, at Sult er et fantastisk værk, og kan læse det igen og igen, så er det jo, fordi det så intenst skildrer et ensomt subjekt, som socialt befinder sig fuldstændig nede i pløret, men som mentalt og intellektuelt føler sig åndsoverlegen. Det vil altså sige, at han grundlægger allerede der i sin gennembrudsroman i 1890 den overmenneske dyrkelse, som sådan set vedblivende fastholdes i hans forfatterskab, helt frem til, at han slutter sig til ikke national samling, for han melder sig ikke ind men han slutter sig til nazismen som ideologi. Han hylder Hitler i en nekrolog 8. maj, dagen inden tyskerne kapitulerer i Norge, og han giver sin Nobelprismedalje til Goebbels. Så der er sådan set overhovedet ingen tvivl om, hvor Hamsun står til sidst. Og den manøvre, man så har forsøgt gang på gang, det er at sige, at kunstneren er en ting, og åndspersonligheden eller ham med de forkerte meninger er en helt anden figur. Mm. Og det holdt også længe. Altså nordmændene har kunnet tage afstand fra hans ideologi og fra hans nazistiske engagement helt frem til nu talende stund. Samtidig med, at de har kunnet indlemme ham i Nordisk Nationallitteratur og har kunnet udgive pragtudgaver af hans værker. Så sent som her efter årtusindskiftet, så er han igen blevet markeret med en stor udgave af de samlede værker. Så tosporspolitikken, den holder jo fint nok stadigvæk. Men det gør den så bare ikke alligevel. Mm. Er du overrasket, at han ikke er med på den her liste? Nej, sådan set ikke. Fordi projektet har jo været at hylde grundloven. Først og fremmest. Det er den, der fejrer jubilæum, fordi den blev givet 17. maj 1814. Så de har sådan set dækket sig ind. Og der har i juryen siddet folk med politisk fortid, og så også kulturdebattører og en enkelt forfatter. Og så siger altså avisens politiske redaktør, Hanne Skartvedt, i en kommentar, at det er indlysende, at en mand, som har støttet Hitler, ikke kan være på en liste, der fejrer grundlovsjubilæet. Og den er fuldstændig vandtæt. Det kan hun jo godt sige, hvis fejringen handler om grundlovsjubilæet. Men går man lidt længere ned i deres kriterier, så smuldrer alligevel argumentationen. Fordi for at man kunne komme med i afstemningen, som jo både var en juryafstemning og en læserafstemning, så skulle man være en person, som har formet ideen om, hvad en nordmand er. Den kan vi roligt sætte et flueben ved, for det har han. Mm. Det skal være personer, som man knytter stolthed til. Jamen det har de jo demonstreret ved at genudgive ham og gøre ham til skolepensum. Der sætter vi også et flueben. Personer, som har et nedslagsfelt uden for landegrænser. Kæmpe flueben. Mm. Fordi Hamsun er en af de mest indflydelsesrige modernistiske forfattere i det 20. århundrede. Hans ikke bare virkning, norsk. Ikke men... bare norsk. Mm. Altså, det går hele verden rundt. Og han hyldes og efterlignes hans modeller til romankomposition, tages op af den ene forfatter efter den anden, også uden for Norge. Og endelig til sidst, fremhæve gamle helte, som er glemt. Der er ikke noget flueben der, fordi Hamsun er overhovedet ikke glemt. Han er svært imod, som I sagde før, skelettet, der bliver ved med at rasle ud af skabet. Han er såret, der ikke vil heles. Han er traumet, der ikke kan glemmes. Han er bulen under guldtæppet. Jeg skal også sige velkommen til dig, Niels Barfod. God eftermiddag. God eftermiddag. Du er forfatter, du er litteraturkritiker, og tilbage i 50'erne, der var du ung litterat og med af sådan en gruppe af forfattere, som beskæftigede sig meget med også et eller andet åndeligt opgør efter 2. verdenskrig. Hvordan så I den her efterkrigstid, hvordan så I på en forfatter som Hamsun, der altså var en stor forfatter, men også en af skurkene fra 2. verdenskrig? Ja, jeg så ikke så forfærdeligt meget på ham i det regi, som du henviser til. Mine yndlingsforfattere lå andet sted, så at sige. Men det er klart, at Hamsun ikke som den ideolog, han var på det politiske område, men som den, og det er fuldstændig korrekt, hvad Skyrum siger, at han var altså en af modernismens absolut store mestre. Det var sådan, han blev læst af Bjørn Poulsen, af Torkel Bjørnvig, af Tagesgaard Hansen og de folk der. De tog ham ikke til indtægt for et eller andet ideologisk, og de ville formodentlig kunne have skrevet under alle sammen på at det, som Erik sagde i, Erik Skyrum sagde, i, da han prøvede at grise op, hvad den stod for. Det ville de kunne skrive under på. Altså også, at indirekte bliver det store undtagelsesmenneske, overmennesket, i virkeligheden skitseret i den roman. Men mener du, altså, når han skitserer jo i sin roman, ikke mindst i Sult, netop altså det der sker med mennesket, altså det er jo også en del af sandheden om vores om vores skæbne på en eller anden måde. Altså det er vel også i allerhøjst grad kvalificeret litteratur, som man må stå ved, selvom det er grimt. Jamen, altså. Gud fader bevares, det skal man da rigtig nok. Altså, hvis du sidder og sætter dig på sengekanten hos dine børn, hvis du har nogen, og begynder at synge, solen er så rød, mor, så rejser du dig vel ikke op og siger, børn, jeg bedes, I bedes bemærke, at forfatteren til denne sang er en dansk nazist, og i de, med disse øjne skal vi høre, eller med disse ører skal vi høre den her sang, Solen er så rød. Men det gør vi da ikke. Altså, han indgår med en mesterlig, fænomenal stemningsmættet sang i en skat af skal vi sige, dansk versekunst, eller dansk kunst, uden at der straks skal associeres til, til nazisme. Men der er en ting, jeg så gerne, Gertrud, vil sige i den her forbindelse. Det er, at forløbet har I taget overhovedet det fænomen, som hedder, vi laver en liste på 100, og vi konkurrerer med forfatterne, og vi lukker nogen ud, og vi lukker nogen ind. Altså, I tager, det er alt for tungt, og alt for alvorligt. Det er da noget, så at sige, noget møg at have med at gøre, de her evige konkurrencer, om hvorvidt den ene jumbo er større end den anden, og hvis den ene jumbo er for lille, så kommer han eller hun ikke med. Altså, der er så meget skidt i det, i de systemer og i de interesser, og det har noget med medier at gøre, det har noget at gøre med, at medier respekterer hinandens idéer i alt for høj grad. Jeg synes, det er noget møg, altså, rent sagt. Jeg synes ikke, det fører til noget som helst andet end til en fiktiv, en uinteressant konkurrence, om det så er flueben eller ikke flueben. For glemte. Det er ikke der, litteraturen foregår. Nej, ikke i de spalter. Det førte måske til, at jeg kan se, at Erik Skyrum, han nikker anerkendende, så det betyder på en eller anden måde, at jeg er i undertal. Men jeg vil dog... Ham inde hos dig? Ja. Der var... Min anerkendende nikken til min gamle lærer ved universitetet er med på den måde, at jeg synes, det er meget rigtigt, at Niels Barfod at pege på den mediemæssige kontekst. Må vi få et point for, at vi sidder på en onsdag eftermiddag og taler om Knut Hamsun i radioen. Det sker altså ikke hver onsdag, det vil jeg bare sige. Nej, men altså, medierne er jo så på en måde. Ja, men altså, kan jeg lige så godt gå hjem, men jeg har 45 minutter tilbage. Det er helt i orden, men jeg vil bare så gerne have, at man tager det med et, ikke alene et gram, men en hel skovlfuld salt. Mm. Altså, de der påfund, I ved jo, hvordan også det, der hedder litteraturpriser, som uddeles af aviser. Altså, hvordan der er et hoppen og en springen, og hvad skal vi gøre? Skal vi gøre det ene år, og det andet den anden år? Altså, come on. Altså, det der er interessant, og det har jeg ikke også været inde på, det er det, der handler om, hvordan manifesterer, skal vi sige, den bevidsthed, som på den ene side udvikler sig hen i retning af, medlemskab af nazistpartier og lignende på den ene side, og på den anden side, den fiktion, som han udvikler. Hvorfor en sammenhæng består der? Det synes jeg er et rigtigt interessant spørgsmål. Og det er det, som jeg synes i virkeligheden burde interessere. Jeg snakker ikke om Radio 7, men altså, det som er det, det er der, der sker noget interessant. Jamen, Nu for eksempel kan jeg se, lad mig lige sige det, at Kristeligt Dagblad tager Thomas Mann til indtægt og siger, denne Hamsun burde have haft prisen for længst. Thomas Mann har i sin enorme, store, essayistiske bog, som hedder Betrachtungen eines Unpolitischen, det vil sige en upolitisk menneskes betragtninger, som er skrevet under 1. verdenskrig, der nærmer han sig en form for nationalistisk, altså sådan urkulturel erkendelse, som vitterlig er rigtig langt ude. At han så ræber sejl i Weimarrepublikken og skal vi sige, distancerer sig fra den Richard Wagner, som ellers kunne få ham til at besvime, altså af, skal vi sige, dybde med grebethed, eller hvad pokker det nu måtte være. Det er så noget andet. Men han har også denne, man kan kalde det en rem af huden, man kan kalde det et fælles gods, kulturelt fælles gods, som i ekstreme tilfælde under særlige sociale forhold kunne udvikle nazisme, eller den kunne udvikle en ultranationalisme. Apropos overmennesker. Knud Rasmussen var dybt national, for ikke at sige nationalistisk, i 1931-32. Og hvis vi skal snakke om overmennesker i Danmark, så kan vi godt begynde med Knud Rasmussen og hans, hele opfattelse af Fridtjof Nansen, apropos Norge, den norske polarfarer. Altså, de er til stede, men de er til stede som et potentiale. Det er det hos Hamsun, det er det hos Wagner, det er det hos Harald Bergstedt eventuelt. Det har jeg altså ikke forsket ret meget i. Men det er det hos Céline. Og så lad mig lige til sidst nævne Nolde. Noldes kunst har aldrig haft så, skal vi sige, så store tider som i øjeblikket, med hele to museer, et i Sønderjylland og et i Berlin. Nolde er netop blevet vist, eller eftervist, som antisemit, som ovenikøbet en stikker, hedder det på dansk, en informator, som fortæller Goebbels, at den og den kollega vist nok har en lovlig krum næse, eller hvad det nu han har fundet, han fandt på. Altså, ja, det, hvordan kommer det til udtryk i malerkunsten, i dens tematik, i dens valg af former og udtryk? Sådan noget, det synes jeg er skide interessant. Det er, ved du hvad, du skal have lov til at tale frisprog her, og som du er også inde på, Niels Barfod, så ligger der op til flere rammer af huden flere steder. Erik Skjøm Nielsen, du nikker hen ad vejen. Altså, hvordan... Det jeg nikker af, det er parallelføringen mellem Thomas Mann og Hamsun, som jeg synes er fuldstændig rigtigt. Altså, listen er lang. Det er nationalister, og det er i hvert fald i en vis fase for Thomas Manns vedkommende. Antidemokrati, det er antirationalisme, det er vitalisme, det er oprindelighedsstyrkelse. Men tager det noget af kvaliteten af litteraturen i det? Nej, men Thomas Mann, han når i 30'erne at tænke sig meget godt om og skriver et humanistisk manifest, kan man sige, i romanform, nemlig Josef og hans brødre, som fører ham et helt andet sted hen, end der, hvor Hamsun ender. Og Gud skal lov for det, men rødderne er de sådan set fælles om. Der er ikke den store forskel der. Til det med den mediemæssige kontekst, kunne man jo lige gå tilbage og sige, at det her udmærkede udvalgte norske panel sagtens kunne have gjort noget andet. De kunne have sat Hamsun på listen, og så kunne de have ladt være med at stemme på ham selv, fordi de skulle jo også kåre. Og derefter kunne de have overladt det til læserne og have en mening om det her. Så var debatten måske blevet renere. Så kunne nordmændene argumentere for eller imod at sætte deres største modernistiske prosaist i det 20. århundrede på en liste over de største nordmænd siden grundloven i 1814. Det havde været fair. Men de vil altså både blæse og have mel i munden. Ja. Det var, hvad vi nåede, de herrer. I skal have stor tak for, at I var med begge to. Det var Niels Barfod, forfatter og litteraturkritiker. Og på en telefon og her i studiet var det lektor på Nordisk på Københavns Universitet, Erik Skjøm Nielsen. Tak til jer begge to. I dag i Millionærklubben. De mest angstprovokerende henvendelser, vi får fra lyttere her i Millionærklubben, det er jo folk, der skriver, jamen jeg har ellers aldrig investeret noget som helst før, men efter jeg har begyndt at høre programmet, så har jeg købt en masse aktier. Vi er på vej hen til at få nogle mere effektive batterier, og det er også med til at hjælpe elbilbranchen. Mm. Og det bliver rigtig interessant, selvfølgelig også, tror jeg, at se på Panasonic, hvis det er dem, der kan det løses med. Jeg tror, den emotionelle intensitet, som jeg lægger i mit arbejde, også er en del af min succes. Jeg vil mange gange ønske, at jeg var meget mere klinisk i min eksekvering af handler. Der må jeg jo kraftigt anbefale robotterne. Der hiver man jo alle følelser ud og har programmeret sin strategi, og så følger den sin strategi. Jeg ser altså den her mærkelige slags teknologisk og digitalt funderede supervirksomheder, hvor vi bare kan se en produktportefølje, der bliver bredere og bredere. Altså hvis man i dag skal svare på, hvad Google er for en virksomhed, så man siger, det er jo umuligt. I morgen mellem 9 og 10 sender Millionærklubben igen. Har du råd til ikke at lytte med? Kan man have for ambitiøse klimamål? Ja, det kan man godt. Og det har vi, sådan lyder det i hvert fald i en rapport fra Miljøøkonomisk Råd, der kommer i dag. Vi bør reducere vores brug af vedvarende energi og genoverveje havmølleparken ved Hornsrev og Kriegers Flak. Danmarks mål om, at 35% af energiforsyningen skal være vedvarende energi, er alt for højt. EU-kravet er kun 30%, men vi skal lige starte med at høre om Miljøøkonomisk Råds anbefalinger. De danske klimaambitioner er for høje. De forringer konkurrenceevnen og beskæftigelsen og reducerer velstanden i Danmark. Sådan lyder konklusionerne fra det Miljøøkonomiske Råd, der kommer med en ny rapport i dag med konkrete anbefalinger til dansk energipolitik. Det skriver Jyllandsposten, der ifølge dem selv har lækket rapporten ved en fejl. Rådet mener, at det er skadeligt for Danmark at gå foran andre EU-lande med ambitiøse klimamål. I Danmark er målet, at 35% af energiforsyningen er vedvarende energi i 2020. EU-kravet er på kun 30%. Den stigende andel af vedvarende energi reducerer de danske CO2-udledninger og dermed behovet for CO2-kvoter. Disse kvoter kan imidlertid bruges andre steder i EU. Hvorfor en øget anvendelse af vedvarende energi i Danmark ikke vil føre til lavere CO2-udslip, står der i rapporten fra Miljøøkonomisk Råd. Derfor foreslår rådet, at man reducerer brugen af vedvarende energi og genovervejer havmølleparkerne ved Hornsrev og Kriegers Flak. Rapporten foreslår også, at Danmark sætter en stopper for yderligere støtte til vedvarende energi i elproduktionen. Det vil spare danskerne for 3,5 milliarder kroner og give et job til 5.000 personer. Andreas Steenberg er klima- og energiordfører for De Radikale. Han mener blot, at anbefalingerne fra Miljøøkonomisk Råd er en gentagelse fra de forgangne år, og at den her rapport ser bort fra den globale opvarmning. Det, som ærger mig lidt, det er jo, at de slet ikke forholder sig til den globale opvarmning, fordi det er jo grunden til, at vi har valgt at have nogle ambitiøse målsætninger. Og de forholder sig heller ikke til den dynamik, der er i, at Danmark ved at gå forrest jo altså også presser EU til at højne deres krav til, hvor meget vedvarende energi der skal være. Regeringen er jo i gang med at kæmpe for, at EU også tager ansvar for den globale opvarmning. Og det synes jeg, det er sådan lidt ærgerligt, at de ikke ser på det, altså i stedet for egentlig bare siger, at det som alle partier på nær Liberal Alliance har vedtaget, det er helt forkert. Jeg synes sådan set, det vil være mere konstruktivt og mere brugbart for os, hvis de for eksempel gik ind og lavede nogle beregninger på, jamen hvordan når vi så de mål, Folketinget har sat, i stedet for at bare skyde det ned, som vi har vedtaget, fordi så kan vi jo ikke bruge det til noget. Og det var ordene fra klima- og energiordfører hos De Radikale, Andreas Steenberg. Taleradio til hele Danmark. På FM, DAB og livestream. Radio 24/7. Tal kan være taknemmelige, og nu skal vi til at tale lidt om nogle tal og statistikker, der over de seneste 10 dage har, givet sådan en vis flimren på skærmen, sådan angående, hvad der er op og ned, og hvad der er sandt og falsk. Det handler nemlig om, hvor mange danskere, der går fra hinanden. Det her tal skulle efter sigende være eksploderet fuldstændig i 2013, og altså, der er nærmest ikke nogen af jer, der er sammen længere. Lad mig sige det sådan. Christian Danholm, velkommen til. Tak skal du have. Det er dig, der har styr på statistikker og op og ned i skilsmisse Danmark her på stationen her for tiden. Hvad foregår der? Jamen altså, tallet er jo sådan set klart nok. Danmarks Statistik, ifølge Danmarks Statistik, så er der sket en stigning i antallet af skilsmisser på 20%. Det tal er klokkeklart, og det står skåret i granit. Og det er jo også det, der har floreret som den her nyhed siden forrige lørdag, den 11. februar. Og det er altså, og det overskriften lød på telegrammet den dag. Rekord. Danskerne går fra hinanden i stor stil. Og det er tal fra Danmarks Statistik, der har sammenlignet 2013 med 2012. Mm. Og der kom altså hen over weekenden der ekspertvurderinger, som var altså opløsning af familiestrukturen og finanskrisen. Der var alt muligt, der gik ind og vurderede. Det passede meget godt sammen. Der var en god forklaring på det, ikke? Mm. Og det var en tendens. Men vi stussede over det her, at det er ekstremt højt tal, ikke? 20%, det er virkelig mange. Mm. En meget voldsom stigning. På et i forvejen forholdsvis højt tal. Ja, præcis. Ja. Så derfor kontaktede vi statsforvaltningen for at høre, om de kunne se, at det også var deres. Om det også var det, de oplevede, når det var dem, der håndterer skilsmissesager. De taler vi får i dag, og de viser faktisk, det stiks modsatte. Jeg talte for lidt siden med deres kontorchef, Rora Kolbers, der her forklarer, hvordan det i virkeligheden hænger sammen. Først og fremmest, vi har hørt dig. Så sent som i går, så skrev Dagbladet Holstebro, at der er sket en rekordstigning i antallet af skilsmisser i Danmark. Og de refererede til de her tal fra Danmarks Statistik, der kom frem allerede for over 10 dage siden lørdag den 15. Vi har så fået nogle tal fra jer, der viser noget helt andet. Hvad er det, de tal viser? Tallene viser, at de antal separationer og skilsmisser, vi har lavet, de er stort set de samme, både i 2012 og 2013. Der er dog i 2013 lidt færre separationer og lidt flere skilsmisser. Og hvad er forklaringen på det? Først i 7. sidste år, der kom der nogle nye regler. Der fik man adgang til at blive skilt direkte, uden nogen form for særlig begrundelse, som for eksempel utroskab, eller uden at have behøvet at være separeret forud. Og der kan vi så se, at der er nogen, der har valgt at blive skilt direkte frem for først at blive separeret. Så det vil sige, den stigning, man kan se i antallet af folk, der er blevet skilt, den skyldes i virkeligheden en procedureændring, og ikke at der er flere mennesker ude i virkeligheden, der er gået fra hinanden? Ja, det kan man godt sige. Man kan sige, at den flerhed af skilsmisser, vi kan se, modsvares af en nedgang i antallet af separationer. Så det totale antal af bevillinger til enten skilsmisse eller separationer, den er stort set uændret. Der er faktisk en lille nedgang i 13 i forhold til 12. Så der er færre samlet set skilsmisser og separationer i 2013 end i 2012? Ja, det er korrekt. Altså faktisk er der 725 færre bevillinger til separation og skilsmisse i 2013, end der var i 2012. Hopla, så fik vi lige vendt den statistik på hovedet. Ja, ja. Det er altså i bund og grund 725, hvis vi endelig skal holde os til statistisk usikkerhed. Så I er ikke alle sammen gået fra hinanden? Nej. Det er dejligt. Og så er der jo, altså så er der jo så alle mulige andre forklaringer. For eksempel er der også, eller det spiller i hvert fald med, at antallet af folk, der bliver gift, er samtidig faldet med 5%. Det spiller selvfølgelig også ind. Men det er altså den her ændring på separationstiden på et halvt år, der frafalder, som gør, at man kan simpelthen ikke sammenligne tallet fra 2013 med tallet fra nogle andre år. Mm. Og det, jeg synes, det er interessant i forhold til, hvordan sådan en, altså den blev bragt så sent som i går, den her nyhed i Holstebro Dagblad, og har kørt altså lige siden faktisk, som en nyhed. Ikke? Og så er man inde i det der narrativ, om, som du også ridsede op før, om altså altings forfald på en eller anden måde. Ikke? Ja, eller det, i hvert fald, man skaber, ja, måske også det. Man skaber, det er i hvert fald en myte, der bliver skabt, hvis det bliver ved med at blive gentaget. Ikke? Og det passer jo simpelthen ikke. Og det er noget, jeg har set mange gange i de her måneder, vi har siddet og arbejdet faktisk med skilsmisse, at tal simpelthen bliver brugt, om ikke ukritisk, så i hvert fald i mange samme tilfælde tillagt meget stor sandhedsværdi. Ikke? Og når man så prøver det af ud i virkeligheden, så er der alt muligt, der ligesom nærmest kan pille det helt fra hinanden. Og det her, det er jo et meget solklart eksempel på det. Så jeg har ringet til, vi er med på telefonen, har vi Flemming Svith, så er lektor ved Journalisthøjskolen, som har forsket i journalisters brug af tal og statistik. Er du med? Ja, det er jeg. Den her stigning på 20% i antallet af skilsmisser kører stadigvæk som en nyhed, senest i går, som vi lige fortalte. Og det er altså til trods for, at det er lodret forkert. Hvorfor får sådan et stort tal her på 20% lov til at leve videre i nyhedsstrømmen? Ja, hvorfor? Det er jo sådan, nu vil jeg gerne have en forklaring på det her. Det kan der sådan set være rigtig mange forklaringer på. Men lad mig lige sige først, det er faktisk en dobbelt klassiker, den her. Den ene klassiker er, at skilsmisser, det er sådan en tilbagevendende historie om, at nu stiger det voldsomt, og aldrig er blevet så mange skilt, som netop i øjeblikket. Det er åbenbart en god journalistisk historie, selvom tallene nogle gange er forkerte. Det andet, der er klassisk i det her, det er også, at det er jo en klassiker at sammenligne, man kan sige, usammenlignelige tal. Som det blev forklaret før, så er det jo nogle ændringer i procedurerne, som gør, at der kommer så høj en procent ud. Og derfor er det egentlig at sammenligne 12 med 13 er to usammenlignelige tal. Hvorfor, kan man sige det, så bliver der så lang tid? Eller hvorfor historien får lov at køre så lang tid? Generelt kan man vel sige, at der er en mangel på talforståelse blandt journalister, i hvert fald blandt mange journalister. Og det andet skyldes vel, at man i høj grad jo ofte har svært ved at kontrollere fejl hos kilderne. Altså kilder leverer jo også forkerte tal. I den her forstand var det Danmarks Statistik, hvor man får nogle tal fra. Man kan sige, at tallene er jo sådan set klare nok, 20% er en stigning. Og Danmarks Statistik har jo en høj troværdighed. Så når man bringer det tal videre, så tror man jo så sådan set på god fod, eller har sit på sit tørre som journalist. Og der er jo masser af ting, som journalister ikke kontrollerer, selvom der kunne være grund til det. Har man undersøgt effekterne af, at den her slags tal bliver mangfoldiggjort? Hvordan reagerer folk, der så lytter til radio og læser avis osv.? Hvordan reagerer de på den her sandhed, fordi vi tillægger sådan nogle tal? Jeg ved ikke præcis, hvordan, hvis vi skal sige. Jeg har ikke sådan noget konkret forskning, så jeg lige kan pege på med hensyn til, hvordan folk vil opfatte tal. Men jeg kender til en undersøgelse, hvor man har brugt to forskellige metoder. Den ene, der interviewede man folk, og så sendte man en nyhedshistorie ud til en række aviser i USA. Og det andet sted, i stedet for at have 20 interviews, så lavede man 1000 sådan i en spørgeskemaundersøgelse. Og det var klart, at spørgeskemaundersøgelsen, den med den samme historie, blev trykt i langt flere aviser end den anden historie. Så tal har en nyhedsværdi, og jeg går ud fra, at det samme gør sig gældende hos, hos den almindelige borger, den almindelige lytter, at de også opfatter tal som sådan en mere forståelig og faktuel udgave af, hvordan virkeligheden er. Men har tal ikke en større sandhedsværdi end ord? Nej, egentlig ikke. Altså fordi man må jo ikke glemme, at bag hver eneste tal, der ligger der en fortolkning. Altså der er jo ingen tal, der udspringer af virkeligheden selv. Det er jo os, der gør et eller andet, der er meget mere kvalitativt i en eller anden forstand. Vi kan tænke på, hvad er din skattepligtige indkomst? Jamen, der er fradrag, og skal det ene regnes med, og skal det andet regnes med. Altså, tal, der står på bundlinjen til sidst, hvor man skal betale skat, det er jo sådan set ret faktuelt. Men alt det, der ligger inde, er jo en del af en fortolkning. Lige så vel, hvor mange er arbejdsløse i Danmark, det kommer et eller andet tal ud. Men det er jo også en høj grad af fortolkning, om man, når man er i dagpengesystemet, når man er i jobtilbud og alt muligt andet, tæller man sig med. Så der ligger altid fortolkninger bag ved alle tal, og de kommer ofte til at fremstå som sådan meget objektiv. Et meget objektivt billede af virkeligheden, hvad de langt fra er. Okay. Tak skal du have, Flemming Svit, der altså er lektor ved Journalisthøjskolen. Og en sidste ting, altså i det her nyhedstelegram, der stod der til allersidst, og det er jo faktisk den mest relevante oplysning. Siden 1. juli 2013 har det været muligt at blive skilt på internettet blot ved hjælp af NemID, så man har kunnet springe separationsperioden på 6 måneder over. Mm. Der er flere problemer ved den formulering. Okay. Men det er altså for det første, at det ikke, man ikke kan snakke om, at det er antallet af folk, der er gået fra hinanden. Men den er også problematisk af en anden grund, som danner grundlag for en myte, som kontorchef i statsforvaltningen, Ore Kolmers, gerne lige vil punktere. Det er myten om, at man kan blive skilt via internettet. Det kan man ikke. Hver eneste sag, vi får ind via nettet, kigger vi igennem for at se, om der er noget, vi skal hjælpe parterne med. Så der er altså ingen automatik i det. Man kan anmode om det, og man kan betale over internettet, og man kan sende blanketterne. Men der er ingen automatik i det. Vi kigger alle sagerne igennem. Jeg tænker på en helt anden ting, som du måske ikke kan svare på. Men det her, det er jo altså, det er tallene fra Danmarks Statistik, som du selvfølgelig ikke kan kommentere på. Men der er jo mange mennesker, der ikke er gift. Så kan man overhovedet bruge tallene for det er jo også det, der står i overskriften. Rekordmange går fra hinanden. Men kan man overhovedet bruge tallene for altså skilsmissetal generelt til at sige noget om, hvor mange der går fra hinanden? Det kan man ikke, nej. Altså det eneste, man kan bruge de her tal til, det er jo netop det, de selv stipulerer. Man kan bruge dem til at sige noget om, hvor mange bliver separeret og hvor mange bliver skilt. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. Pro-russiske og pro-ukrainske demonstranter er stødt sammen på Krimhalvøen i det østlige Ukraine i dag. Kun en politikæde adskilte de to grupper, der demonstrerer foran det lokale parlament i byen Simferopol, skriver BBC. Her er det pro-russiske demonstranter, der tilkendegiver deres støtte til, at Ukraine og Krim skal fastholde sin historiske tilknytning til Rusland. En person er død under demonstrationen, angiveligt af et hjertestop. I går udtrykte Ukraines fungerende præsident Turchinov bekymring for de tiltagende tegn på separatisme fra de etniske russere på Krim. Og halvøen, der tidligere har tilhørt Rusland, udgør et betydeligt problem, vurderer Søren Rishøj, lektor ved Institut for Statskundskab på Syddansk Universitet. Så Krim udgør et særligt problem. De har en autonom status i dag, har egentlig en ret høj grad af selvstyre, og de har også fået udvidet deres selvstyre, det er de selv bestemt inden for de sidste uger. Så man kan håbe på, at man kan fastholde Krim som en del af Ukraine, men med den nuværende i hvert fald særlige status med udstrakt selvstyre. Og vi bliver ved Ukraine, for den væltede ukrainske præsident Viktor Yanukovych er nu også eftersøgt internationalt for massedrab. Landets rigsadvokat siger dog til nyhedsbyrået AFP, at præsidenten stadig opholder sig et sted i Ukraine. Tirsdag besluttede det ukrainske parlament at gå efter at rejse sag mod Yanukovych ved den internationale straffedomstol. Og her hjem igen, hvor Hanne Leth Andersen er blevet udpeget som ny rektor for Roskilde Universitet. Hun har været prorektor på universitetet siden 2010 og er professor i sprog og pædagogik. Hanne-Leth Andersen overtager posten den 1. september efter Ib Poulsen, som stopper efter 5 år som rektor. Det bliver nu muligt for alle at følge med i, hvordan europaparlamentarikerne stemmer ved den endelige afstemning om forslag i EU-parlamentet. Den danske EU-parlamentariker Morten Messerschmidt har efter års kamp endelig fået flertal for forslaget. Hidtil har et flertal i parlamentet sagt nej til en egentlig registrering af, hvordan man stemmer, men nu kommer det fra næste parlamentssamling til at ske elektronisk, Morten Messerschmidt siger. Det er en kæmpe sejr i forhold til mere åbenhed. Det socialdemokratiske medlem af EU-parlamentet, Christel Schaldemose, støttede også forslaget. Vi må erkende, at vi jo sidder i Bruxelles og foretager en lang række afstemninger, hvor borgerne i EU ikke har mulighed for at være til stede, hvordan vi løfter vores arm. Og derfor så kan det give rigtig god mening, at man kan tjekke det efterfølgende elektronisk. Og derfor så har jeg også støttet ideen om, at vi skal kunne stemme elektronisk. Regeringen står fast på, at reglerne for børnechecken skal ændres, så de følger EU's regler på området. Det blev slået fast efter, at regeringen og Folketingets partier i dag mødtes for at diskutere sagen. I mandags foreslog regeringen at fjerne optjeningsprincippet fra 2010, så alle EU-borgere får ret til en børnecheck allerede fra første arbejdsdag. Men det forslag er der ikke flertal for i Folketinget, hvor Blå Blok og Enhedslisten er imod. Og vejret i aften og i nat bliver det i den østlige del mest skyet, også med regn flere steder. Resten af landet får mest tørt og til dels klart vejr. Og så falder temperaturen til mellem 0 og 5 graders varme. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Så skal vi lige have et kort kig på fondsbørsen i København. Det er blevet tid til at gøre status over handlen i selskab med dig, Katrine Overgaard. Velkommen til. Tak skal du have. I går var der fest på toppen af C20-indekset, hvor Jyske Bank holdt hof. Der var i det hele taget grønne tal i går. Er der tømmer man i dag? Ja, det kan man godt kalde det. Det endte med et fald til C20-kapindekset på 0,5%, som sådan afspejlede en generel trykket stemning rundt omkring i Europa, hvor der også var fald. Og det hænger nok sammen med, altså det var sådan lidt en nyhedsfattig dag, så noget af det, man ser frem imod, det er, at den amerikanske centralbankchef, Janet Yellen, i morgen skal holde en tale omkring tilstanden i amerikansk økonomi. Og der er man altså ret spændt på, hvad hun vil sige om nogle af de lidt dårlige væksttal, vi har fået fra amerikansk økonomi på det seneste, om det bare skyldes dårlig vintervejr, eller det sådan er en udtryk for sådan en generel tendens i USA. Så det er noget af det, man vil holde øje med. Og i det sådan lidt negative marked, der så vi den generelle klassiske tendens, vi ser, at det er de defensive selskaber, som kan sælge produkter, uanset hvordan det går med økonomien, der klarer sig bedst, og de volatile selskaber, der klarer sig dårligt. Og så skete der det, at Jyske Bank, som du siger, der tog et kæmpe hop i går på over 10%, den faldt så tilbage til bunden af C20-kapindekset med et fald på 3,9%. Katrine Overgaard, du skal lige blive hængende om lidt, der skal vi kigge på dansk eksport. Da de dage, der bare ender helt anderledes, end man regnede med, da man stod op. Datolinjen. Flere sider af samme dag. Dagens navn, Mephisto, man kan sige, et eller andet socialdemokrat, har skrevet en bog. Mandag til torsdag kl. 23. Alle betalinger skal man tænke på i det her samfund. De bliver jo kanaliseret gennem Nets. Når de bliver solgt, så ved vi rent faktisk ikke, hvor vores data ender hen, og vi ved ikke, hvordan sikkerheden omkring dem bliver. Seneste udvikling på dagens vigtigste begivenheder. Skal Ukraine undgå at gå konkurs inden for en forholdsvis kort tid, så har de jo et akut behov for en større hjælpepakke. Datolinjen. Mandag til torsdag kl. 23. Rundt omkring i aviserne i dag, der kan man også læse, at visse lande i Mellemøsten truer med boykot af dansk kød efter et dansk forbud mod rituel slagtning er blevet indført. Ændringen betyder, at fremover så skal alle dyr bedøves ved slagtning, altså inden de bliver slagtet. I Saudi-Arabien der rapporterer flere medier om en følelse af, at det her forbud krænker religionsfriheden. Jeg kan sige velkommen her i studiet til dig, Ben Jons Essebar. Ja, tak skal du have. Du er formand for Danish Halal, sammenslutningen af 52 organisationer, der arbejder for at sikre halalslagtet kød til muslimer. Det her opråb fra udlandet nu, specifikt Saudi-Arabien, det kommer altså efter, at danske organisationer har kritiseret de her nye slagteregler. Så det er også nogen som jer og jeres medlemorganisationer, der har været ude med en kritik. Hvad er problemet? Det er korrekt. Vi har været ude og kritisere den her lovændring, der har været. Man kan faktisk stille spørgsmålet, hvorfor kommer den her ændring, når det alligevel ikke har været slagtet uden bedøvelse de sidste 10 år. Vi ser et problem i, at vi ikke kan slagte det mere udbedøvelse, som vi ser er rigtigt, altså rituel slagtning for muslimer og jøder, fordi vi ikke selv kan slagte vores kød her i landet. Vi bliver nødt til at komme og importere fra udlandet, og det ser vi som et problem, at, at det bliver besværligt gjort på den måde. Med tanke på fødevaresikkerhed, med tanke på, at vi kan forsyne vores muslimske eller danske muslimer her i Danmark med dansk slagtekød. Vi skal lige høre, hvad det reelt set har af betydning, hvad det er for nogle ændringer. Min kollega Mia Kjeldseth har spurgt chefkonsulent i Landbrug og Fødevare, Flemming Thune Steffensen, hvilken betydning det vil have for halalslagtning, at der nu er lavet nye regler på området. Reelt ingen betydning, fordi der er ikke sket nogen forandring. Vi har ikke slagtet dyr uden bedøvelse siden 2004. Så selvom muligheden har været, der har den ikke været udnyttet. Så derfor vil jeg påstå, at det ikke har nogen betydning. Vil du så ikke fortælle mig, hvordan halalslagter man dyr i dag, hvis vi starter med kyllingerne for eksempel? Kyllinger bliver bedøvet ved, at de passerer et vandbad, et strømførende vandbad, som bedøver kyllingerne, og efterfølgende får de skåret halsen over under overværelse af en muslim. Det er den godkendte halalslagtning af kyllinger. Som blandt andet er godkendt af Malaysia, som er, har påtaget sig førerrollen med hensyn til halal-krav. Og der har man prøvet, et af kravene er jo, at dyrene skal være ubeskadet, og det vil sige, at de skal være i stand til at vågne op efter bedøvelsen. Og det er afprøvet også under overværelse af de muslimske myndigheder, at kyllingerne, når man efter de har passeret vandbadet, tager dem af båndet, og lægger dem, så vågner de op. Hvad så med kreatur? Hvordan slagter man dem halal? Kreaturer bliver skudt med det, der hedder en ikke-penetrerende boltpistol, også kaldet en cashknocker, som virker ved, at en plade rammer dyret i panden, uden at beskadige kraniet og uden at trænge ind i hjernen. Og det virker ligesom, når en bokser bliver slået ud til tælling på en knockout. Så hvad er den reelle forskel på, når man slagter halal, og når man slagter normalt? Når man slagter normalt, når man slagter kreaturer på en normal vis, så anvender man det, der hedder en penetrerende boltpistol. Det er en bold af en længde på små 10 cm, der trænger ind igennem kraniet og ind i hjernen på kreaturet og bedøver det på den måde. Ja, sådan lød det altså fra chefkonsulenten i Landbrug og Fødevare. Han lige fik ridset op de forskellige metoder. Som du selv siger, som han også siger her, så har man ikke halalslagtet uden bedøvelse i Danmark siden 2014. Hvorfor så... 2004, ja, undskyld. Hvorfor er det her så et problem? Altså, det er jo ikke noget, man gør i forvejen. Det er fuldstændig rigtigt. Så kan man sige, hvis det ikke er et problem, hvorfor skal man lave sig en lovgivning, der skal tiltrække så meget opmærksomhed, som vi faktisk godt kunne have været foruden, for vi er heller ikke interesseret i, at hverken Saudi-Arabien eller andre, så begynder at tro med boykot. Det kan godt være, at det er blevet slagtet sådan siden, eller det ikke er blevet brugt siden 2004, men altså for 3 år siden, faktisk nærmere for 4 år siden, der fandt vi faktisk store problemer med den måde, der blev slagtet halal på. Vi fandt ud af, at der blev brugt penetrerende boltpistol i stedet for den her hammerboltpistol til halalslagtning, så vi har nogle konkrete sager, hvor vi har faktisk fundet ud af, at den måde, som man burde have slagtet på, ikke blev fuldt. For 4 år siden tog vi fat i landbrug og fødevare og talt med dem om den her problematik, om de problemer, det kan medføre, når med den måde, vi slagter på. Og vi fortalte dem også de bekymringer, vi havde om den danske eksport, som kan blive påvirket, hvis man begynder at komme lidt dybere i at forstå, hvad det er for noget, der foregår. Der findes utallige forskningsrapporter, der viser, at dyr, både kyllinger, der bliver bedøvet gennem strømbad, de lider, de mærker smerten. Nogle af dem bliver ikke bedøvet nok. Nogle dør. Så kan det godt være, at man laver sådan en stikprøveskontrol og finder ud af, at den enkelte kylling eller flere kan godt vågne op. Men vi accepterer ikke bedøvelse, fordi vi ser bedøvelsen som et lidelse for dyret, fordi dyrene, de lider. Så kan man godt sige, at det er en bedøvelse, men det er ikke altid en bedøvelse. I mange tilfælde er det dræbende slag eller dræbende stød, de får de her dyr. Men når du siger, at du ikke, at du ikke accepterer bedøvelsen som en del af en halalslagtning, vil det så sige, at al den, altså, når vi sender hele vores gigantiske kyllingeproduktion ud i verden, mærket som, eller ikke mærket som halalslagtet, mener du ikke, at det er i virkeligheden en ordentlig halalslagtning, som danske virksomheder bruger ret mange kræfter på at sørge for, at vi har? Det mener jeg nemlig ikke, det er, og det har vi også, det er også det, vi har prøvet at fortælle. Så kan man så sige, når vi her i Danmark, eller når vi skal tale om, hvad definitionen af halal er, så er det immerværk stadigvæk muslimerne i Danmark, som så der er inden for den danske grænse, der beslutter, eller der bliver enige om, hvad det er for noget, der er halal. Og 99% af muslimerne her i Danmark anser ikke slagtning med bedøvelse, som det foregår i dag for halal. De sidste 3-4 år er der flere, der har købt importeret kød fra Frankrig, eller fra England, tidligere fra Polen og fra Frankrig også. Og det er det, vi har gjort de sidste 4 år, og vi har hele tiden prøvet at finde løsninger, så vi kan slagte her i landet. Det vil sige, at den eneste mulighed, vi havde i bekendtgørelsen, den er altså blevet fjernet foran os. Og det er derfor, vi som med det jødiske samfund i Danmark siger, at det her, det er faktisk et indgreb og en krænkelse eller en indskrænkning af vores religionsfrihed. For selvom jøderne også har hentet de sidste 10 år fra udlandet, vil vi stadig gerne have den mulighed for, at vi kan slagte rituelt her i Danmark. Mm. Du siger også, at du ikke nødvendigvis er glad for, at Saudi-Arabien sådan blander sig i det her spørgsmål. Hvorfor ikke det? Nej, altså ikke slet ikke med den med det, vi hører. Altså nu har vi så hørt det igen medier, skal man også det en kilde, der bliver citeret et sted, så det er ikke noget, der ligesom er åbent. For det gavner ikke vores sag. Altså, vi er bekymrede for den danske eksport, fordi vi bor her, og vi er danskere, og der er ikke nogen, der ønsker, at vi skal påvirke. Altså, vi lever i en tid, hvor der er finanskrise. Vi ønsker ikke flere virksomheder, der skal flytte til udlandet. Vi ønsker ikke, at der er mere produktion, der skal flytte til andre lande. Og det er også derfor, vi har både lagt vægt på det i vores høringssvar til bekendtgørelse. Vi har bedt ministeren om et møde flere gange, inden bekendtgørelsen trådte i kraft. Og vi synes faktisk, at det, der har skabt opmærksomhed, det er ikke vores kritik. Det er den her bekendtgørelse, der blev ændret. For det er jo det, der ligesom er begyndt at kaste lys på, hvad der foregår. Du skal have tak for, at du kom på besøg her. Ben Jules Esserbarter er formand for Danish Halal Sammenslutninger. Og du sluttede også i det her økonomiske aspekt, at det har vi ikke sådan lyst til, at der skulle komme et boykot, som det saudiske dagblad Arab News i dag har spekuleret i, om det kan være på vej. Men hvor vigtigt er et land som Saudi-Arabien egentlig for den danske eksport? Det kan vi spørge dig om, Katrine Overgaard. Du er blevet hængende. Jeg er blevet hængende her på linjen. Det er godt. Og Saudi-Arabien er sådan isoleret set ikke et særligt vigtigt marked for Danmark. Altså ifølge januartal for Dansk Industri, jeg har lige været inde og kigge lidt på Dansk Industris hjemmeside, så har danske virksomheder over de seneste 12 måneder, og det dækker så 12 måneder til og med oktober, det er den seneste opdatering, der er der blevet eksporteret varer fra Danmark til Saudi-Arabien til en værdi på godt 4 milliarder kroner. Hvad er det typisk, vi eksporterer? Jamen, det er sådan noget som tilberedte fødevarer, og så er det farmaceutiske produkter. Altså, det er for eksempel Arla, som sælger smør og ost og mælkepulver, og så er det medicin, altså for eksempel Novo Nordisk, der sælger diabetesmidler. Grunden til, at det her måske kan give nogle danske eksportvirksomheder sådan en lille knude i maven, det er selvfølgelig med tanken tilbage på Mohammed-krisen tilbage i 2005. Hvilke virksomheder blev hårdest ramt dengang? Jamen dengang, der var det jo sådan, altså blandt andet i Saudi-Arabien, at der sådan blev delt sædler rundt til almindelige mennesker og folk, der havde lyst til at boykotte danske virksomheder med navne på danske virksomheder, hvilke varer man skulle holde sig fra. Og der var Arla en af de virksomheder, der opholdt på de lister. Det var sådan noget som Danbo Kylling, og så var det Lundbæk, Novo Nordisk, Coloplast, Oticon, TDC, GN Store Nord, Bang & Olufsen. Altså så en masse af de klassiske danske virksomheder, der plejer at sådan gøre sig på eksportmarkederne. Og Arla, det er sådan en af de virksomheder, vi sådan har bedst tal for, fordi de har været meget åbne omkring, hvad Mohammed-krisen kostede. De regnede ud, at de havde haft et konkret tab på omkring 400 millioner kroner og måtte fyre 50 medarbejdere dengang i forbindelse med Mohammed-krisen. Tak for det, Katrine Overgaard fra Berlingske Business. Det er altså Christi Dagblad, der citerer det her saudiske dagblad Arab News for, at der kan være en citat omfattende boykot af Danmark undervejs. Det er det saudiske handelskammer, der truer med boykot af danske varer, primært dansk kød. Velkommen til dig, Henrik Larsen. det? Du er lektor i international politik ved Københavns Universitet. Er det et stærkt våben mod Danmark, Saudi-Arabien vifter med her? Man kan sige på en måde, at når det gælder en sådan officiel boykot af Danmark, så er det ikke, altså, som den saudiske regering måtte sige ja til, så er det ikke noget særligt stærkt våben af den stund, at Danmark, ligesom under Muhammedkrisen, forventeligt vil få støtte fra EU, hvor EU vil sige, en boykot mod Danmark vil være en boykot mod EU, som vil vi anse det, og vil så blive mødt med en solidaritet, som gør, at Saudi-Arabien også vil få problemer i EU. Og ligesom Muhammedkrisen må gå ud fra, at det er ikke noget, en saudisk regering vil støtte. Men der, hvor det kan blive et problem, det er selvfølgelig den uofficielle side af sagen, som nu Berlingske Tidens finanskorrespondent også nævnte før, at hvis folk begynder at gøre det uofficielt, for eksempel fordi der bliver delt døbesedler eller andet ord, eller sker ting på de sociale medier. Så i den her sammenhæng så skal vi være glade for, at vi har et EU i ryggen. Men når man sådan kigger på det der du taler om, hvor det ikke er officielt, men hvor det er så meget andet, altså er det noget man også kan imødegå med diplomatisk arbejde? Ja, det sådan nogle ting har jo traditionelt været vanskelige for demokratiet. Diplomatiet er ikke noget, som man sådan har været gearet til at takle, men i forbindelse med Muhammedkrisen så skete der efterhånden det, at man fra i hvert fald den danske udenrigstjeneste side gik ind og forsøgte at påvirke de sociale medier. Og ens egen vurdering var også, at det på sin vis havde en gavnlig effekt. Og jeg kan ikke tro andet, end man så at sige har det beredskab klart i den her situation her. Sådan så man kan gøre det. Altså, i sidste instans så er det jo nogle ting, man ikke kan styre, fordi det er jo tusinder eller måske der millioner almindelige mennesker. Men redskaberne er der i hvert fald i højere grad, end de var. Men hvad er det så for nogle ting, vi har lært? Hvad ville vi kunne gøre anderledes, tror du? Ja, altså, det er jo altid sådan, at det er også det, som Muhammedkrisen viste, at en bestemt, skal vi sige, national dagsorden, som for eksempel det her lavet, lige pludselig kan blive til en sag i en helt anden land. Og det, man så har lært, det er så, at det kan ske, og så at den måde, det skal nok tages alvorligt på den måde, at man skal forsøge fra diplomatiets side at tilbyde dialog med de lande, der taler om, at sige, at man lytter til jeres synspunkter. Det vil jeg tro er lærende af det, fordi der er jo meget, der tyder på, at det præcis var den der, kan man sige, indlægsvis nægtning af dialog om det, som var med til at skabe de problemer, der senere hen opstod. Det her handler jo også om religion, altså hvor meget signalværdi er der i det, når man hører sådan noget trummen på vandrørene i Saudi-Arabien, og hvor meget af det handler om et reelt ønske om en økonomisk afklapsning af Danmark? Altså det er man skal kende den konkrete situation i Saudi-Arabien og analysere den for at forstå det, men det der i hvert fald tilfældet med Muhammedkrisen, det var for eksempel, at Saudi-Arabien og Egypten ønskede ligesom at demonstrere lederskab af den arabiske verden ved at angribe Danmark retorisk osv. Det er den ene side af sagen. Den anden side af sagen, det er, at der findes altså også i land som Saudi-Arabien folk, som mener, at regeringen er alt for vestlig, at den ikke tager nok hensyn til religiøse interesser. Og der er det, sådan en sag her jo en måde at ligesom at vise, at det gør man, og altså befeste den status, man har, som jo i øvrigt heller ikke er noget, kan man sige, i det saudiarabiske tilfælde, noget valgt regime. Så det er en måde at sige til jer, vi lytter til jer, selvom I ikke har valgt os. Du skal have tak for, at du var med, Henrik Larsen, lektor i international politik ved Københavns Universitet. Du har stillet ind på Radio 24/7. Det har du nemlig, og det synes jeg, du skal blive ved med at have. For her i studiet kan jeg sige velkommen til dig, Anders. Tak skal du have. Du hedder Christiansens efternavn, og du er vært på et program, der hedder Eko 24/7, mm-hmm. som vi har i sinde at sende fra klokken 5 minutter over 6. Ja, det regner. Det planen er altså meget kan ske. Det er crazy onsdag. Hvis alt går som planlagt inden for de kommende 5 minutter, hvad er der så i radioen på den anden side af nyhederne? Jeg vil skynde mig at nævne to ting. Ja. Dels så har vi det, vi kalder en langsnakker. Ja. I time 2, om musikårtid, nullerne. Okay. De fleste kan godt definere 60 musik, 70 musik, 80 musik, 90 musik. Ja. Nullerne har fået rigtig mange tæsk for at være meget uoriginalt årti. Er sådan bagstræberisk retro-musik. Og vi får nogen ind, der vil prøve at forsvare det lidt, og prøve sådan at definere, hvad er egentlig de store sange, eller de store strømninger for nullerne. Så man får nogle ord på det her årti, som dels er udskilt, og dels ikke rigtig. Ja. Ja. Har du klart, altså, nej. Lyden af nullerne? Nej, det har jeg nemlig ikke. Men Jeg skal også lige nu at sige, at vi har også en nyhed. Altså en decideret nyhed, som vi har banket op. Vi har så været rundt. Søren. Nu vores, selv vores nyhedsvært kigger interesseret på det. Der har faktisk været nogen for nyhedsafdelingen henne. Og vi har været rundt på en række københavnske biblioteker. Ja. Her der kan man læse i tidsskrifter. Mm-hmm. Nogle tidsskrifter skal du op til disken for at få fat i, fordi de bliver stjålet ofte. Et pornblad? Ved du hvad? Det er et dameblad. Er det rigtigt? Det er dameblad. Jeg er glad for, at jeg tænker, at de har ikke pornoblad på biblioteket. Hvis man tager ned på Vesterbro Bibliotek, så er der en seddel, hvor der står, følgende magasiner skal du i skranken for at få. Alt for damerne, femina, in, cover, costume. Hold da op. Det er simpelthen modbevidste damer. Små 20 prinsesser. Mm-hmm. Puha, ja. I skulle skamme jer. Det er en syg verden, vi lever i, og du kan høre meget mere om den. Jeg går 24/7. Om lidt her får du nyhederne. Klokken er blevet 18.